Jest szósta, tu trójka, Robert Grzędowski. Dzień dobry. Czas na serwis trójki. Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Premier zaprasza rolników na kolejne spotkanie. Dziś w Warszawie rolnicza manifestacja. Projekty dotyczące aborcji będą procedowane w Sejmie 11 kwietnia, poinformował marszałek Izby. Pierwszą w historii strategię obronną Unii przedstawiła Komisja Europejska. Na dobry początek 1,5 miliarda euro. Na kolejne spotkanie zaprasza rolników szef rządu. Zaplanowano je na sobotę w Centrum Dialog w Warszawie. Dziś natomiast w stolicy odbędzie się manifestacja rolników. Domagają się oni zmian w unijnym Zielonym Ładzie i ograniczenia napływu produktów rolnych z Ukrainy. Premier poinformował, że skieruje do Sejmu projekt uchwały wzywający Komisję Europejską do nałożenia sankcji na import żywności i produktów rolnych z Rosji i z Białorusi. Szef rządu podkreślił, że to jest jeden z powodów, dla których ceny żywności w Europie są niskie. Chcemy, aby Unia Europejska poszła w jakimś sensie śladem Łotwy, która wprowadziła jednostronnie sankcje na żywność i produkty rolne z Rosji i Białorusi, ale to nie jest skuteczne. W takich sytuacjach trzeba działać razem. W uchwale znalazły się także zapisy wzywające Komisję Europejską do prac nad rozwiązaniami, które spowodują jak najszybszy powrót do stosowania w handlu z Ukrainą zasad sprzed wybuchu wojny zapisanych w umowie stowarzyszeniowej. Rząd domaga się także niezwłocznej weryfikacji Zielonego Ładu. Szef rządu z takim apelem mógłby sam zwrócić się do Komisji Europejskiej. Chce jednak, by ten polski głos został wzmocniony uchwałą sejmową. Sylwia Białek, Polskie Radio. Z powodu rolniczych protestów możemy się spodziewać utrudnień w ruchu w Warszawie. Małgorzata Wersocka z Komendy Stołecznej Policji poinformowała, że w mieście zamontowane są znaki zakazu wjazdu rurociągników. Na stronie internetowej Komendy Stołecznej Policji znajduje się lista ulic, na których takie oznaczenia są umieszczone. Należy pamiętać, że w przypadku złamania takiego zakazu należy spodziewać się kontroli drogowej, która może zakończyć się mandatem karnym. Policja będzie na bieżąco informować o utrudnieniach w ruchu. Apeluje też, by w miarę możliwości korzystać z transportu publicznego. Projekty dotyczące aborcji będą procedowane w Sejmie 11 kwietnia, czyli po pierwszej turze wyborów samorządowych, poinformował marszałek Sejmu. Szymon Hołownia dodał, że w środku kampanii istnieje możliwość, że wszystkie zgłoszone projekty zmian zostaną odrzucone w pierwszym czytaniu. 11 kwietnia jest nieprzekraczalną datą, w której te projekty będą rozpatrzone. Natomiast ja uważam, że nie robi się takich rzeczy tak ważnych, dotyczących życia ludzkiego, śmierci w środku, w ogniu kampanii wyborczej, bo to po prostu bardzo rzadko wychodzi. To się może skończyć katastrofą. Szymon Hołownia dodał, że na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu Sejmu będzie wiele innych ważnych projektów uchwał. Wjechała nam uchwała dotycząca handlu produktami rolnymi, żywnościowymi z Rosją i z Białorusią. To jest kolejna rzecz, którą trzeba przedyskutować. Ona wymaga czasu, kilku godzin, a my mamy czasu tyle, ile mamy. Na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu posłowie zajmą się także projektem zmian w Trybunale Konstytucyjnym. Konstytucjonalista z Uniwersytetu Jagiellońskiego Marcin Krzemiński uważa, że propozycje, które przedstawił minister sprawiedliwości Adam Bodnar, idą w dobrym kierunku. To jest taki pakiet, który jest rozpisany na lata i na pewne działania związane z dyskutowaniem, ucieraniem stanowisk. Jeśli chodzi o uchwałę, to kierunek jest prawidłowy. Można czuć się sfrustrowanym, że to jest akt, który nie jest źródłem prawa i niczego nie zmieni. Niemniej jednak wydaje mi się, że coś takiego jest potrzebne. W Sejmie odbędzie się dziś także ślubowanie posłanki Moniki Pawłowskiej, która objęła mandat po Mariuszu Kamińskim z PiS. Żołnierz zginął w wypadku na poligonie w Drawsku Pomorskim. Na dwóch żołnierzy najechał transporter opancerzony. Drugi ranny mężczyzna został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Kondolencje złożył rodzinie ofiary wypadku wicepremier i minister obrony narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że sprawa będzie wyjaśniona. Skierowaliśmy wspólnie z szefem sztabu generalnego, przedstawicieli, zastępcę szefa sztabu generalnego wraz z całą komisją do sprawdzania przyczyn tego, co się wydarzyło na poligonie w Drawsku. Jak również działa w tej sprawie żandarmeria pod nadzorem prokuratury. Rzecznik Warszawskiej Brygady Pancernej Jacek Piotrowski poinformował, że ćwiczenia odbywały się w ramach podstawowego szkolenia. Na tryb wojenny chce przestawić unijną gospodarkę Komisja Europejska. Bruksela przedstawiła pierwszą w historii strategię obronną wspólnoty. Budżet na razie wynosi 1,5 miliarda euro. Unijne kraje powinny zmienić sposób wydawania pieniędzy na obronę, by rozkręcić produkcję zbrojeniową, uważa komisarz do spraw przemysłu i rynku wewnętrznego Thierry Breton. Chodzi o to, by produkować szybciej, lepiej i wspólnie w Europie. Bo jak mówił szef unijnej dyplomacji Josep Borrell, pokój nie jest dany raz na zawsze. Na nieszczęście wojna toczy się u naszych granic. Jedna z propozycji przewiduje, by do końca tej dekady unijne kraje wspólnie zakupiły zakupiły co najmniej 40% sprzętu wojskowego. Komisja podkreśla, że nie zamierza wchodzić w kompetencje obronne unijnych krajów, a jedynie chce usprawnić ich współpracę. Pytanie, skąd pieniądze, bo 1,5 miliarda euro to za mało. Pojawiły się pomysły, by stworzyć fundusz z pieniędzy zaciągniętych na rynkach, ale nie ma na to jednomyślnej zgody krajów członkowskich. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Co proponuje nam środa za oknami? Proponuje zachmurzenie, umiarkowane i duże, a miejscami opady deszczu. W górach możliwe także opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Uważajmy na poranne mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna od 3 stopni na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich, około 7 w centrum, do 9 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, tylko chwilami porywisty, północno-wschodni i wschodni, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1012 hektopaskali i będzie rosnąć. Oj, tak, wczesna to pora, ta 6 rano, zwłaszcza jeśli oglądało się wieczorem Ligę Mistrzów. Ale było warto. Ja mogę powiedzieć tylko, że mój faworyt wczoraj wygrał i więcej państwo teraz ode mnie nie wyciągną. Szczegóły po 6.30 w trójkowym sporcie. Zaczynamy środową porę na trójkę w 66. dzień tego roku. Michał Jakubik, Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski. Zapraszamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A skoro jest dzień 66, to ten utwór na początek. Route 66 i The Rolling Stones. To w trójce na początek godziny 6, ale będziemy jeszcze przed godziną 7 zaglądali do Stanów Zjednoczonych. No mamy ten 66 dzień roku. Słońce no właściwie wschodzi, ma wzejść o godzinie 6.10, zajdzie o 17.25. No, zachmurzenie jednak sprawi, że pewnie wiele go dzisiaj nie zobaczymy. Dzień będzie trwał 11 godzin i 15 minut, a imieniny obchodzą dziś Agnieszka, Cyryl, Eugenia, Jordan, Róża oraz Wiktor. Wszystkiego najlepszego. Mamy dziś Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych. Ważna sprawa. Mamy także Europejski Dzień Logopedy i oj, plosę mi wiedzieć, bardzo ważna sprawa to bywa. No i dziś także Dzień Olimpijczyka w Roku Polskich Olimpijczyków. Będziemy o nich mówić w porze na trójkę bliżej godziny 8. A co wcześniej w programie? No, za kilka minut Stany Zjednoczone, wspomniane i kończący się tam super wtorek, czyli ważny punkt prawyborów prezydenckich. Well, thank you very much. They call it Super Tuesday for a reason. This is a big one. Co wprawiło Donalda Trumpa w tak dobry nastrój? Szczegóły za kilka minut. Powiemy też o smartfonach w polskich szkołach, bo okazuje się, że Instytut Spraw Obywatelskich apeluje, by tego sprzętu akurat w tym miejscu zakazać. Chłopaki siadają i od razu telefony w rękę. To jest apel, jaki wystosowaliśmy do pani ministry Barbary Nowackiej i do pana ministra Krzysztofa Gawkowskiego w zakresie ujednolicenia przepisów na mocy ustawy, które wprowadzałyby zakaz korzystania z telefonów już od 1 września 2024 roku. O problemie, bo jak widać i słychać jest, to problem, porozmawiamy po godzinie 7. Sprawdzimy też, czy sztuczna inteligencja wystrzega się stereotypów i uprzedzeń płciowych, czy może nie jest jeszcze na to wystarczająco dojrzała. W przypadku takich systemów jak duże modele językowe chociażby, musimy pokazać im tysiące, o ile nie miliony różnych przykładów, żeby one znalazły te powiązania. Jeżeli zapytamy pięciolatki, czy ona chce zostać architektem na przykład, to ona prawdopodobnie spojrzy na nas z głębokim niedowierzaniem i powie, no przecież ja jestem dziewczynką. Czy sztuczna inteligencja jest seksistą? No to jeszcze w okolicach godziny 7. W porze na trójkę ten poranek spędzamy razem niemal do godziny 9, a teraz gramy. Luckily I Follow Rivers. wielki płyt, te marzenia. Mówili tak czasami musi być, żeby było jak jest, a jest lepiej, gdy nie ma. Witajcie w naszej bajce, gdzie nigdy nic na zawsze, dopóki czas nadzieję otwaj. To wszystko jest możliwe, zwierzęta są szczęśliwe, zatrzymaj świat, póki jeszcze trwa. Niech nikt już nie zna głodu. Niech nikt nie czuje chłodu. Witajcie w naszej bajce. Witajcie w naszej bajce. Choć napisali dla nas dobry plan, idzie wiosna, no patrz, nikt nie skarży się mamie. To jeśli możesz zmienić coś od tak, kilka serc, jeden głos, by odrobić zadanie. Witajcie w naszej bajce, gdzie nigdy nic na zawsze, dopóki czas nadzieją trwaj. To wszystko jest możliwe, zwierzęta są szczęśliwe, zatrzymaj świat, póki jeszcze trwa. Niech nikt już nie zna głodu. Niech nikt nie czuje chłodu. Witajcie w naszej bajce. Głos zbudź ze snu. Coraz więcej w nas sił, by zburzyć mur. To już czas na nową bajkę. Usłyszałem w życiu tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smaki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty. Popatrz, bo masz cały świat. Ty kochać, bawić się i spać. Ja lata, zmieniam grę i tańczę. Witaj się w naszej bajce. Bajce. 19 minut po godzinie 6. Obiecali nam sny, dopóki czas nadzieja trwa. Takie fragmenty utworu, który przed chwilą słyszeliśmy. No wyszło nam chyba dobre wprowadzenie do tematu amerykańskich prawyborów prezydenckich i super wtorku. They call it Super Tuesday for a reason. This is a big one. To Donald Trump, wyraźnie zadowolony. Dlaczego? Łączymy się z Waszyngtonem, z Markiem Wałkuskim. Dzień dobry, good late evening, może raczej, bo chyba skończył się już ten super wtorek. Tak, w Stanach Zjednoczonych już też mamy środę, 20 minut po północy, aczkolwiek liczenie głosów jeszcze trwa. Natomiast na tym etapie już wiemy, i to był powód radości byłego prezydenta Donalda Trumpa, że wygrał on prawybory w co najmniej 12 z 15 stanów, w których o nominację walczyli Republikanie. Nikki Haley wygrała w jednym stanie, w Vermont. Jeszcze dwa stany pozostały, gdzie nie wiemy, jaki był wynik głosowania, Utah i Alaska, ale tam też prawdopodobnie Trump wygra, ma dużą szansę na wygraną, czyli de facto zapewnił sobie nominacje w wyborach prezydenckich. Oczywiście formalnie o tym, kto jest kandydatem danej partii, decyduje konwencja. No ale jeżeli popatrzymy na liczbę delegatów na tę konwencję, którzy głosują w czasie konwencji, wybierając i wskazując kandydata, no to Trump ma już ich 582, Nikki Haley 62 i de facto droga do nominacji dla Nikki Haley wraz z super wtorkiem się zamknęła. No mówiło się, że to ma być albo nie być taki dzień dla Nikki Haley. Wydaje się, że jej kandydatura przepadła, czyli Marku, pojedynek kolejny Donalda Trumpa z Joe Bidenem jest po prostu nieunikniony. To już jest nieoficjalne, ale w zasadzie pewne. Niemal pewne, tym bardziej, że wczoraj odbywały się również prawybory w Partii Demokratycznej, dlatego że formalnie każda z partii musi wskazać kandydata. To nie jest tak, że urzędujący prezydent otrzymuje tę nominację automatycznie. No ale jak popatrzymy na wybory w Partii Demokratycznej, no to tam też zdecydowanym zwycięzcą jest Joe Biden. W 15 stanach uzyskał w granicach 80-90% głosów. Aczkolwiek, i to jest warte odnotowania, to też może mieć znaczenie później już w tych głównych wyborach prezydenckich. W kilku stanach od kilku do kilkunastu procent wyborców Partii Demokratycznej oddało głos na taki niezobowiązujący, niezdeklarowany w ramach protestu wobec polityki Białego Domu w sprawie konfliktu w Gazie, w ramach protestu wobec proizraelskiej postawy Bidena i Białego Domu, szczególnie w takich stanach jak Minnesota czy Michigan. Te głosy Bidenowi będą potrzebne, żeby mieć szansę pokonać w jesiennych wyborach Donalda Trumpa. No i takie ostrzeżenie w kilku stanach od wyborców, szczególnie Amerykanów arabskiego pochodzenia, Joe Biden dostał. Natomiast to oczywiście nie przeszkodzi mu w zdobyciu nominacji i on również jest zdecydowanym faworytem, jeśli nie pewnym kandydatem Partii Demokratycznej w jesiennych wyborach. Te wybory jesienią, w listopadzie, a kiedy oficjalnie poznamy kandydatów, no właśnie, Partii Republikańskiej i Partii Demokratycznej, kiedy rozpocznie się ta kampania, tak formalnie kampania, która prawdopodobnie będzie bardzo ostra, bardzo dynamiczna, bo też wydaje się, że ten wynik wcale nie jest w żadną stronę przesądzony na tym etapie. No ta kampania de facto zaczyna się już teraz, chociaż formalnie rozpocznie się po konwencjach. Republikanie mają konwencję w lipcu, demokraci w sierpniu. No i wtedy Donald Trump najprawdopodobniej i Joe Biden otrzymają tę formalną nominację każdy swojej partii. Natomiast jeżeli wsłuchać się w to wystąpienie Donalda Trumpa, które wygłosił w swojej posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie, to już praktycznie nie wspominał o Nikki Haley. On już, choć formalnie jeszcze ta walka w prawyborach trwa, bo jeszcze większość stanów nie oddała swoich głosów na kandydatów, no ale pewne jest, że tam Trump również wygra i on już tak naprawdę zmienia swoją charakter tej kampanii wyborczej już nie po to, by walczyć o wyborców własnej partii, ale po to, by krytykować, atakować Joe Bidena. No i takie było to jego wystąpienie. Tak samo Biden. Biden wie, że jego rywalem będzie Donald Trump, więc tak naprawdę ta kampania już w jesiennych, w listopadowych wyborach prezydenckich właściwie już się rozpoczęła. Czyli spodziewajmy się w najbliższych tygodniach wielu głośnych wystąpień, prawda? To będzie gorący czas. Marek Wałkuski prosto z Waszyngtonu opowiadał o wynikach super wtorku, prawyborach prezydenckich na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Marku, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Do mnie szeptem, miłośnie mi mlaszcz, obcasami zaklęć, język depcząc. Sepnaj mi szepcząc coraz, złóż się w ofierze, żarliwie mnie czci. Gdy pozwolę, wstaniesz z kolan i oddasz, co moje mi. Twoja skóra, mój całun, twój zapach to nałóg. Dłonie spokojne nie zwiastują szkwału. Usta biorą co chcą, razy zadając ciału. Twoje oczy zapowiedź styczniowych upałów. Zor

Premier rekomenduje powrót 5% stawki VAT na żywność. Jak dodał, do tej zerowej można wrócić w każdej chwili. Szef rządu zaznaczył, że jest to tylko jego rekomendacja. Nadal bowiem czeka na rozwiązanie, które ma wypracować szef resortu finansów. Obecnie żywność jest objęta zerową stawką VAT i taka będzie obowiązywać do końca marca. Dotyczy to produktów spożywczych takich jak owoce, warzywa, mięso, nabiał i produkty ze zbóż. Joe Biden i Donald Trump zdecydowanie wygrywają prawybory i są coraz bliżsi nominacji swoich partii w wyborach prezydenckich. Obecny prezydent Stanów Zjednoczonych pokonał rywali we wszystkich stanach, były prezydent niemal we wszystkich. Formalnie kandydatów republikanów i demokratów w wyborach prezydenckich wyłonią partyjne konwencje, które odbędą się latem. A pełen serwis już o 7:00. Siódma za nieco ponad 28 minut, a teraz obiecana Liga Mistrzów będzie. Dariusz Urbanowicz i Sport. Dzień dobry. Tak jest, dzień dobry. Zaczynamy właśnie od Ligi Mistrzów, bo poznaliśmy pierwszych ćwierćfinalistów. W czołowej ósemce zameldowały się Bayern Monachium i Paris Saint-Germain. Real Sociedad został pozbawiony złudzeń po dwóch trafieniach fenomenalnego Kyliana Mbappé. Honorowy gol dla Realu w końcówce meczu Mikaela Merino i skończyło się na 1-2. Bayern natomiast, mimo że gonił wynik po przegranym meczu w Rzymie, przed własną publicznością rozprawił się z Lazio 3-0. Mecz przez godzinę był żywy i szybki. Rzymianie na początku zaskoczyli Bayern kilkoma atakami, ale po kwadransie Bawarczycy sytuację opanowali. W 38 minucie trafił Kane, a 9 minut później, tuż przed gwizdkiem, Müller. Obie bramki padły po uderzeniach głową. W drugiej odsłonie Lazio próbowało, ale nie było w stanie nawiązać równorzędnej walki. W 66 minucie Kane strzelił kolejną bramkę i praktycznie mecz się skończył. Zdaniem włoskich ekspertów Fabia Capello i bylego Costa Curti drużyny dzieliła różnica dwóch klas. Bayern okazał się zbyt mocny, zagrał o niebo lepiej niż w Rzymie. Choć obaj podkreślali, że Rzymianie opuszczają Ligę Mistrzów z podniesioną głową. W pierwszym meczu zasłużenie pokonali Bayern. Jeszcze gorzej w Monachium wypadli rzymscy kibice. Kilkuset wybrało się do piwiarni, w której niegdyś przemawiał Adolf Hitler. Wyli faszystowskie piosenki i skandowali... Duce to tytuł Benito Mussoliniego. Obrazki z piwiarni ze wstydem pokazały włoskie media. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Dziś kolejne dwa rewanże 1/8 finału Ligi Mistrzów. O 21:00 Manchester City zagra z FC Kopenhaga, a w Madrycie Real podejmie RB Lipsk. Grała wczoraj również Plus Liga i w ramach 24. kolejki siatkarze Indykpolu AZS-u Olsztyn pokonali Enea Czarnych Radom 3-1. Zadowolony ze zwycięstwa był Jakub Majchrzak. Cieszę się, że wygraliśmy. Radom w tej drugiej części naprawdę się odbudował i grają naprawdę dobrą siatkówkę i to nie jest, że oni są jacyś słabsi, tylko tak na tabelę, a tak naprawdę Plus Liga jest tak równa, że to był dla nas naprawdę trudny przeciwnik dzisiaj. W ogóle dziękuję kibicom, że przyszli, bo 4000 osób we wtorek, to naprawdę fajnie. Był leciutki stres na początku, ale potem to się przełamało i było już jak na treningu czy coś. No było bardzo, bardzo przyjemnie się grało już na boisku. Potem. W dwóch pozostałych starciach wyniki 3-0, Zaksa Kędzierzyn-Koźle pokonała Kuprum Lubin, a Stal Nysa z kolei Barkom Karzany Lwów. A co słychać w hokejowych playoffach? W trzeciej rundzie ćwierćfinałowej hokeiści JKH GKS-u Jastrzębie wygrali po dogrywce w wyjazdowym meczu z Eneo Toruń 2-1. Mimo porażki drużyna z Torunia prowadzi w serii do 4 zwycięstw 2-1. PZU Podhale Nowy Targ przegrało z GKS-em Tychy 2-4. W rywalizacji jest 3-0 dla GKS-u. Zagłębie Sosnowiec poniosło porażkę z GKS-em Katowice 1-2. GKS prowadzi 2-1. Krakowia uległa Unii Oświęcim 2-5 i wyszła Unia na prowadzenie 2-1. Kolarze szlifują formę przed wiosennymi klasykami na tradycyjnych wieloetapówkach. Najpierw wyścig ku słońcu, jak nazywany jest Paryż-Nicea. Trzeci etap stanowiła drużynowa jazda na czas. Wygrała i to o 15 sekund grupa UAE i Team Emirates przed Jayco Alula i EF Education Post. Drugi etap Tirreno Adriatico. Po finiszu z peletonu wygrał Jesper Philipsen z grupy Alpecin de Koenig. Liderem zostaje Juan Ayuso z UAE Team Emirates. Najlepszy z Polaków Michał Kwiatkowski, ścigający się w barwach Ineos Grenadier, zajął 34. miejsce. Mm. Na przeważającym obszarze kraju będzie dziś deszczowo. Opadów mogą uniknąć jedynie mieszkańcy północno-wschodniej Polski, ale za to będą mieli najzimniej, około 3 stopni Celsjusza. Najcieplej na zachodzie i południu, tam stopni 8, w pozostałej części kraju coś pomiędzy. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północno-wschodni i wschodni. 24 minuty pozostały do godziny 7. A to może coś z klasyki? Fleetwood Mac i Seven Wonders. Minut do godziny 7, czas w trójce na przegląd prasy. A zaczynamy od dziennika Gazety Prawnej, która alarmuje: samorządy bez ochrony danych. Eksperci uważają, że interweniować powinien rząd. O co chodzi? A chodzi o to, że wiele samorządowych jednostek organizacyjnych, takich jak na przykład placówki edukacyjne, ośrodki pomocy społecznej, korzystają z niezabezpieczonych e-mailowych adresów kontaktowych. No, na przykład z takich komercyjnych domen, na nich mają umieszczone te adresy e-mail, a w takich przypadkach nie są zawierane umowy o ochronie danych wymagane przez RODO. No i analiza dziennika Gazety Prawnej pokazuje, że brak poszanowania procedur jest w zasadzie powszechny, choć niektóre samorządy zasłaniają się tym, że te adresy mailowe już zmieniono, ale nie zmieniono jeszcze informacji na ten temat na stronach internetowych. Część ekspertów uważa, że interweniować w tej tej sytuacji powinien rząd, na przykład przekazując urzędom czy takim placówkom do wykorzystania bezpieczne skrzynki, a nie zmuszając ich do korzystania z adresów komercyjnych. To w Dzienniku Gazecie Prawnej. Na portalu polskieradio24.pl czytamy dziś m.in. o protestach rolników planowanych na dziś w Warszawie. Rolnicy z NSZZ Solidarność po raz drugi mają zjechać do Warszawy, bo byli tu już 27 lutego, no i będą protestować przed Sejmem oraz Kancelarią Premiera, a na stronie polskieradio24.pl jest przedstawiony szczegółowy opis możliwych utrudnień w ruchu i także mapa tych utrudnień, ewentualnych zmian w komunikacji miejskiej. Dość praktyczna sprawa, jeśli mają Państwo dzisiaj zamiar podróżować po stolicy. Zapowiadana jest rekordowa frekwencja, nawet 150 tysięcy rolników może zjechać dziś do Warszawy. Tym z Państwa, którzy pamiętają utrudnienia z końcówki lutego, przypomnę, że wtedy było ich podobno około 10 tysięcy, więc mówimy o zupełnie innej skali. Protest główny odbędzie się pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Następnie protestujący przejdą pod Sejm, czyli Aleje Ujazdowskie, dzisiaj w zasadzie wyłączone z ruchu. To na portalu polskieradio24.pl, a w Rzeczpospolitej czytamy o 50-krotnym przebiciu na odzysku złota ze starej elektroniki, do którego wykorzystano ser. Naukowcy znaleźli skuteczną metodę odzyskiwania złota ze zużytych elementów sprzętu elektronicznego. Na każdego wydanego dolara nowa metoda ma przynosić 50 dolarów zarobku. Jak to działa i co ma z tym związany ser? No, to Państwo znajdą w dzisiejszej Rzeczpospolitej lub w cyfrowej wersji tego dziennika. This time, let's rewind, make it happen. Instytut Spraw Obywatelskich apeluje o zakaz smartfonów w szkołach. Tak, to znów ten pomysł, który wraca jak bumerang. No co jakiś czas wraca i to hasło, że trzeba zakazać używania smartfonów w szkołach właśnie. Na razie jednak nikt się na to nie zdecydował, choć apeli jest o to mnóstwo, a najnowszy to wspomniany wniosek autorstwa Instytutu Spraw Obywatelskich. Ten instytut napisał już w rzeczonej sprawie do przedstawicieli rządu. Szuka też poparcia u każdego z nas, obywateli. Czy faktycznie trzeba uczniom zakazywać smartfonów? No i skąd w ogóle taki pomysł? O tym Kuba Witkowski. Co tu dużo mówić? Problem jest i to spory. Chłopaki siadają i od razu telefony w rękę, zamiast kanapki albo coś. No grają tam w różne gry. Jak chcesz do kogoś coś powiedzieć, no to nie, poczekaj, bo muszę skończyć ten poziom czy coś i w ogóle. ale gry grami, bo problemów wynikających z posiadania przez dzieci smartfonów, i to znacznie poważniejszych, w szkołach jest mnóstwo. Chociażby tak zwany challenge. Polega to na dokonywaniu samookaleczeń, na podduszaniu siebie. Mówi Danuta Kozakiewicz, dyrektorka warszawskiej podstawówki numer 103. To będzie hejt, to polega chociażby na kontakcie z pornografią, to polega na ośmieszaniu, to polega na robieniu zdjęć kolegom, koleżankom w sytuacjach intymnych. Stąd coraz więcej głosów za tym, by używania telefonów zakazać odgórnie, najlepiej ustawą. Tym bardziej, że przykłady z zagranicy już są. Zrobiły tak na przykład Francja, Włochy, Grecja, Portugalia czy Chiny. I tego też w Polsce domaga się teraz Instytut Spraw Obywatelskich. I to jest apel, jaki wystosowaliśmy do pani ministry Barbary Nowackiej i do pana ministra Krzysztofa Gawkowskiego w zakresie ujednolicenia przepisów na mocy ustawy. Przyznaje Ilona Sobul, ekspertka organizacji. Które wprowadzałyby zakaz korzystania z telefonów już od 1 września 2024 roku, czyli od kolejnego roku szkolnego. Pytanie, czy to dobry kierunek? Już jakiś czas temu, bo to, jak już wspomniałem, nie pierwsza taka propozycja, Stowarzyszenie Umarłych Statutów, czyli organizacja prouczniowska, krytykowała ten pomysł. Wiemy, że brakuje w szkołach psychologów, pedagogów. Skwitował na antenie Polskiego Radia Łukasz Korzeniowski, wówczas szef, a dziś członek organizacji. Brakuje, myślę, też wykształcenia czy takiej wiedzy, jak przeciwdziałać tym niebezpiecznym zjawiskom. Także to jest pole, w którym wydaje mi się warto działać i będzie to skuteczniejsze niż wprowadzenie zakazów. I w jakimś stopniu potwierdza to też doświadczenie niektórych szkół. Ja jestem uczulona na słowo zakaz. Powoduje to od razu sprzeciw u młodzieży i powoduje to takie wrażenie traktowania bardzo przedmiotowego młodych ludzi. A nam chodzi o to, żeby młodzi ludzie byli współtwórcami razem z nami systemu pracy w naszej szkole. Stąd pomysł wspólnego stworzenia regulaminu korzystania z takich urządzeń jak smartfony. Regulamin, który pozwala na użytkowanie smartfonów jako pomocy dydaktycznej, natomiast nie funkcjonuje smartfon jako sprzęt służący do porozumiewania się z rodzicami czy ze znajomymi w czasie przerwy. Jeżeli potrzebny jest kontakt z rodziną, mamy telefony w sekretariacie, zapraszamy, możemy zadzwonić, rodzic również może zadzwonić, wówczas poprosimy ucznia do telefonu. Nie jest tak, że rodzic musi mieć kontakt z dzieckiem przez całe na przykład 6 godzin pobytu dziecka w szkole. Tyle, że nie każda dyrekcja ma w sobie na tyle odwagi, by taki regulamin zaproponować. Też dochodzą nas słuchy, że czasem szkoły nie wiedzą, jak można by, albo obawiają się trochę może reakcji rodziców. Jeśli są tacy dyrektorzy, którzy potrzebują wyraźnego wskazania, że mają prawo taki regulamin opracować, jestem za tym, żeby takie stwierdzenie padło w przepisach. I oby była to zachęta do odważnego wprowadzania nowych zasad, no i ich egzekwowania, bo i z tym bywa różnie. Wszyscy to mają gdzieś i tak wyjmują telefon. Sprawa brzmi poważnie. Czy taka jest i co robić? Opowiedzą o tym po 7 w Trójce prezeska Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa Magdalena Bigaj i rzeczniczka Stowarzyszenia Twoja Sprawa Katarzyna Nowicka. A państwa zdanie w tej sprawie? Zapraszamy do kontaktu. 22 i 7 trójek. Staszek Perzyna zbiera państwa opinie. 22 i 7 trójek. Jest godzina 6:54. Za 6 minut w Trójce najważniejsze informacje z kraju i ze świata. A te telefony? Telefony? O, telefony, telefony. Zapraszamy do kontaktu.